liniach kolejowych. Terytorialsi pilnują najważniejszych szlaków kolejowych na Obleszczyźnie. Testy nowego systemu antydronowego na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Rząd ostrzega przed nasilającą się kampanią dezinformującą dotyczącą dywersji na polskich liniach kolejowych. W sieci pojawiają się fałszywe przekazy, które mają przerzucić odpowiedzialność za uszkodzenia torów na Ukrainę i podważyć działania polskich służb. Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa z Akademii WSB, dr Grzegorz Matuszek, mówi, że wiedzę o aktach sabotażu należy czerpać ze sprawdzonych źródeł. Tego typu zdarzenia generują potem szereg różnego rodzaju informacji, dezinformacji. Jak powinniśmy reagować? No przede wszystkim powinniśmy korzystać z wiarygodnych źródeł informacji. A wydaje się, że jednak social media są chyba tym najgorszym źródłem informacji dla zwykłego obywatela. Korzystać z wiarygodnych, publicznych źródeł informacji i to daje nam gwarancję tego, że poznamy prawdę. Dezinformacyjne treści szczególnie aktywne rozpowszechniane są na platformie X i na kanałach Telegram, w tym przez konta o charakterze prorosyjskim i antyukraińskim. Kilkudziesięciu lubelskich terytorialsów bierze udział w działaniach rozpoznawczo-poszukiwawczych na najważniejszych szlakach kolejowych w regionie. Żołnierze prowadzą patrole zarówno piesze, jak i kołowe, wykorzystują także drony, mówi oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej kapitan Marta Gaborek. Część z tych żołnierzy współpracuje ze służbą kontrwywiadu wojskowego tutaj na wschodzie województwa, monitorując i sprawdzając teren wzdłuż linii kolejowej tutaj na tym odcinku Zamość-Chrubieszów i Biłgoraj-Zamość. To jest ponad 120-kilometrowy odcinek. Pozostałe zespoły naszych żołnierzy wspierają Straż Obrony Kolei. Łącznie w całym kraju w te zadania zaangażowanych jest około 400 terytorialsów ze wszystkich brygad WOT. Nowy system antydronowy MEROPS znalazł się na wyposażeniu polskich sił zbrojnych. Jego działanie testowali na poligonie w Nowej Dębie żołnierze polscy i amerykańscy. Jak zaznaczył zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Bronisławomir Czosnek, antydronowy system MEROPS przekazany został na potrzeby Wojska Polskiego przez Armię Amerykańską. To jest nowa technologia wykorzystywana przez Armię Ukraińską do walki z środkami napadu powietrznego, przede wszystkim z dronami typu Shahid, skuteczna w granicach 90%. Stwarza warunki do tego, ażeby ten system obrony powietrznej na terytorium kraju był na tyle skuteczny, żeby uniknąć sytuacji z 9 na 10, czyli te 23 systemy powietrzne, które leciały na terytorium Polski. Pułkownik Robert Jusiński z Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych poinformował, że na wyposażeniu polskiego wojska znalazły się 4 takie systemy. Jest to system typu drone killer. Radar wszędzie przekazuje położenie celu, startuje dron. Dron jest naprowadzany przez operatora. W ostatnim kilometrze przed celem samoczynnie dron naprowadza się na cel, już bez ingerencji operatora. Obsługa tego systemu to 4 osoby plus 2 osoby do obsługi radaru. W polskich siłach zbrojnych przeszkolono dotychczas 12 instruktorów. Mikołaj Tomasiewicz, Polskie Radio Rzeszów. Do Naczelnej Izby Lekarskiej docierają informacje o szpitalach, które wstrzymują przyjęcia pacjentów i przekładają na przyszły rok wykonanie niektórych świadczeń. Powodem ma być wyczerpanie rocznych limitów finansowania, mówi dr Damian Padecki z Prezydium Rady. Problem wynika z tego, że najpierw szpitale muszą ponieść koszta związane z leczeniem, a następnie NFZ je refunduje. Kiedy wiemy, że NFZ nie będzie tych kosztów refundował, szpitale podejmują decyzję racjonalną ekonomicznie, ale niezbyt korzystną dla pacjentów. Paweł Florek z NFZ-u twierdzi, że do funduszu docierają pojedyncze sygnały od pacjentów o przekładaniu wizyt. Placówki medyczne takich informacji nie przekazują. W przypadku planowanych zabiegów mogą występować przesunięcia terminów, co zdarzało się również w latach poprzednich. Decyzje w tym zakresie podejmowane są przez placówki medyczne z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów i ciągłości procesu leczenia. Zabiegi pilne i ratujące życie są i będą realizowane. Paweł Florek z NFZ-u dodaje, że fundusz na bieżąco rozlicza się z placówkami medycznymi za wykonanie umów. W przypadku nadwykonań sfinansował już pierwszy kwartał 2025 roku. Klimat. Ponad 24% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru. Na większości terytorium kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremiak. Dobry wieczór. Nasza piłkarska młodzieżówka wzięła przykład z pierwszej kadry. Niestety nie był to do końca dobry przykład, bo w eliminacjach do Mistrzostw Europy młodzi Polacy zaliczyli spore ciężary z niżej notowaną Macedonią Północną. Ostatecznie udało im się wybiegać skromnie 1-0, choć na swoje usprawiedliwienie mają fatalne deszczowe warunki, o czym mówi strzelec jedynej bramki Filip Kocaba.

tym razem spotkanie z muzyką taneczną. Z muzyką taneczną z Polski. Nie będzie pytanie, czy pani czuje czacze. Nie, nie, nie, nie będzie pytanie. Czy będzie raczej pytanie, czy państwo czują rytmy trójdzielne. Bo rytmy będą na trzy. Wykonawcy z Polski, materiał wyjściowy, inspiracje również z Polski, centralnej Polski głównie. Natomiast to, co usłyszymy, to będą zupełnie, zupełnie, zupełnie nowe wizje oberków. Choć niektóre mogą już państwo znać, to innych być może jeszcze nie, bo będziemy się odnosić do płyty, która ukazała się w ostatni piątek. To wszystko po godzinie 22, a wcześniej, jak to zwykle bywa, nowości. Zaczynamy... Jeden staroć. Tak? No, może no, i tak. Chciałem powiedzieć teraz? Hej, szable w dłoń i rozpoczynamy. Tak dzisiaj rozpoczynamy. Od zgrzytów, przesterów i koncertu, który odbył się 30 stycznia 1985 roku. 1985, The Miracle Year. No to jeszcze był cudowny, to były cudowne lata dla formacji Husker Du. Czyli Greg Norton, Grant Hart i Bob Mould. Jedna z najważniejszych punkowych formacji amerykańskich. W latach 90. zasłuchiwaliśmy się w zespół Sugar, ale oczywiście ci, co słuchali wcześniej, wiedzieli, że Sugar to jest bardzo dobry zespół, ale wcześniej był jeszcze lepszy. I to był właśnie Husker Du. Dlaczego wracamy? Mam dacie dobrą wiadomość. Dawaj. Zespół Sugar znowu działa. W zeszłym miesiącu wydał nowy singiel. Wszyscy działają. Nawet to mnie interesuje tak naprawdę, naprawdę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, chociaż ten singiel nie jest jakimś wybitnym utworem. Płyta Copper Blue to jedna z moich ulubionych płyt tak. 90. No to nie ma dwóch zdań. Natomiast dlaczego zaczęliśmy od zespołu Husker Du? Dlatego, że właśnie pojawiły się nagrania koncertowe z roku 1985. Nie tylko jeden koncert w całości, ale także dodatki z różnych innych miejsc. Podwójny album wydany przez Numero Group. On pod względem technicznym, jak Państwo się zorientowali, nie jest mistrzostwem świata i na pewno nagród żadnych nie dostanie. Natomiast to jest dźwiękowa kronika tego, jak ten zespół wówczas brzmiał, jeśli chcieliby Państwo sobie przypomnieć te największe, no niech będzie, przeboje tego zespołu, to jest to, myślę, że pozycja ciekawa, chociaż ostatnio pojawiły się wznowienia innych płyt, też przez Numero Group, także ta dyskografia tej formacji jest zupełnie nieźle obecna. Ważna dla tych wszystkich, którzy chociażby później interesowali się Nirwaną, tym, co stało się w Seattle, no to były takie byty równoległe, niezależne, które wpływały na to wszystko, co zdarzyło się na przełomie lat 80. i 90. i na pewno Husker Du należał do tych zespołów. To tyle, jeśli chodzi o starsze nagrania. Teraz będzie zupełnie nowe, z nowej płyty Epki, artysty, którego od jakiegoś czasu obserwujemy, no bo też słucha się go, ale też ogląda, bo to bardzo barwna postać show biznesu muzycznego, teraz już nagrywająca dla dużej wytwórni, dla Majorsa, teraz już robiąca dużą karierę i myślę, że to jest taki artysta, który, że tak powiem, odpływa z HCH stopniowo, no ale, no, ale my go trzymamy. Że jeszcze jest Apaluza, ale to jeszcze nie jest upadek. Ale wiesz o co chodzi, że on odpłynął na ostatniej płycie, której no, niestety nie mogłem zaakceptować, mimo że jestem absolutnym fanem tego kowboja. Natomiast ta mała płyta jakby wróciła wiarę w to, że on potrafi napisać dobrą piosenkę, która nie będzie przeprodukowana, bo słabością tamtej płyty był nadmiar. Tam było wszystko i nie było Orville'a Pecka. Zgadzam się. I teraz jest lepiej. It's the end of the... Chociaż tytuł tego nie wskazuje. It's the end of the world. Koniec świata z epki Apaluza, Orville Peck. Out once again, find me a friend. Someone to walk with too. Too many boys, too small a town. Feels like I'm always wandering the ground. You call me up, I let it ring. Heartbreak can mean only one thing. Got me again, it's the end of the world. Done with this year, I miss drinking beer. Missing songs for you. Too slow to hate. Summer came late. Fires on the west side. I'm rolling the waves. Let's misbehave. Catch it before it's almost gone. Try to pretend it's the end of the world. So kiss me to death. There's nothing left to decide. Nothing to lose, only joy. Don't tell me your name. We'll burn our mistakes and destroy to the end of the world. Here's what I'll say. Life has been great. Well, maybe not bad, but oh well. You're here with me, it's hard not to see. Nothing else matters now. Follow me if you dare. Pull up a chair and try not to stare. The end of the world. So kiss me to death. Yeah, there's nothing left to decide. Nothing to prove and nothing to lose, only time. Don't tell me your name. We'll burn our mistakes and just run to the end of the Panie, proszę panów. Elvis. Panowie, proszę panie. Wiecznie żywy. Tak, Orville Peck, It's the End of the World. Tak się prywatkowo zrobiło trochę. Z epki Apaluza, ale jeszcze bardzo dużo różnych po drodze przystanków nas czeka w dzisiejszym wydaniu HCH, także nie zatrzymamy się w okolicach country. Wrócimy natomiast do muzyki tradycyjnej, ale muzyki tradycyjnej z Polski w drugiej godzinie. Naszej, a nie jakiejś obcej. Teraz za to będzie kompletna hybryda. Płyta, która się ukazała nieco ponad tydzień temu. Mieliśmy ją przynieść tydzień temu, ja ją miałem. Gdzieś mi się zawieruszył ten utwór wtedy. Płyta to jest drugi album szwajcarskiego kwintetu Jalamiku, czyli połączenie tego, co w Europie się robi na scenie alternatywnej. Trochę też fascynacji elektroniką, trochę takimi... W tym utworze będzie słychać takimi rejonami z Triolab, ale z muzyką afrykańską. Samuel Ades Tesfagerksz gra na krarze. Krar to jest instrument z Etiopii, Erytrei, 5-6-strunowy. Ale mamy tutaj także założyciela przecież wytwórni, prawda? Bongo Joe Records. Cyril Bondi? Mhm. Tak, gra na perkusji. I mamy Cyrila Yeteriana, który gra na modyfikowanym banjo. To się nazywa UFO banjo. Nie wiem dokładnie, na czym te modyfikacje polegają, ale brzmi rzeczywiście trochę bardziej jak UFO niż jak banjo momentami. To dosyć zabawne, że mówimy o tym zespół szwajcarski, bo oczywiście to jest tylko etykietka. Zespół z Genewy. O. Mhm. A to jest też na tyle miejsce, gdzie się krzyżują różne szlaki, że jak powiemy zespół z Genewy, to wiadomo, że to są rozstajne drogi. Choć to nie jest zespół Geneva. Nie. Posłuchajmy zresztą, bo może Danusz i fanom zespołu Geneva się spodobał utwór zatytułowany Maximum Self-Care. Juste un crachat. Allez, viens, allons voir un concert. question du missionnaire, les bons leggings, le bon chakra, le bon pays et la bonne carte de visa. Jala Miku i Maximum Self-Care z albumu numer 2, po prostu, dwójka. W tytule poprzedni był w 2023 roku, ale gdzieś nam umknął, no to nadrabiamy. Naprawdę nie graliśmy? Miałem wrażenie, że... Nie, nie graliśmy pierwszej płyty. Być może gdzieś tam później słuchaliśmy tego zespołu. Tak, ale to proszę pamiętać, to nie jest kolejne nowe nagranie zespołu Stereolab, także chociaż mają wiele wspólnego. 28 minut po godzinie 21. hch@polskieradio.pl, gdyby Państwo chcieli nawiązać łączność i opowiedzieć o swojej ulubionej muzyce tanecznej, bo dzisiaj gramy dla Państwa do tańca. No i będzie też przerywnik z muzyką na instrumenty dente. Teraz będzie sekcja denta, w której wystąpią Jerome Ellis, albo raczej Jerome Ellis. To jest pięć razy. Tak się powinno czytać, dlatego że Jerome Ellis nagrał płytę, i to nie jest żart żaden, to jest płyta o jąkaniu się i o tym, jak zacinanie się, jąkanie się, dysfunkcje mowy mogą napędzać muzykę. Album nosi tytuł Vesper Sparrow, ukazał się nakładem Shelter Press, i Jerome Ellis jest saksofonistą, który działa w Virginii w Stanach Zjednoczonych. Korzenie ma, pochodzą przodkowie z Grenady i z Jamajki. I to jest muzyka, którą naprawdę trudno jest opisać, bo tutaj się może wydarzyć jakiś 120-letni hymn, gospel, pojawić się może i mogą się pojawić elementy takie właśnie spoken word, bo tutaj bardzo dużo jest opowieści. Tak, to Jeroma ważne Harrisa. Też jest to, że to nie jest jego debiut, on już od pewnego czasu nagrywa swoje albumy, zatem jesteśmy trochę przygotowani do tego, co robi. Poza tym jest takim artystą, który nie zajmuje się wyłącznie muzyką, także innymi dziedzinami sztuki, taki powiedziałbym trochę człowiek orkiestra, ale jednocześnie zapatrzony w inne rejony. A później, zaraz później fragment najnowszej płyty mojej ulubionej puzonistki, Kali Van Dever. A, nie wiedziałem. Another View, no zdecydowanie, jeśli chodzi o puzon, mój kobiecy, osobisty numer jeden, nie, w ogóle w kategoriach kosmicznych. Tylko że za każdym razem Kalia Van Dever nagrywa w innym składzie, a teraz dobrała sobie już taki skład, że marzenie. Na gitarze Mary Halvorson. Świetnie. Na kontrabasie Kanoa Mendenhall, to gdyby ktoś nie kojarzył, między innymi z Immanuelem Wilkinsem grywa, a to jest Immanuel Wilkins, postać numer jeden w swoim pokoleniu w tej chwili w jazzie w Ameryce. No i perkusista, jedyny pan w tym kwartecie, Kai Von Gordon. A utwór nosi tytuł Withholding. my Porsche. Yeah. Kalia Van Dever i Withholding z albumu Another View. To przed momentem, a wcześniej Jerome Ellis. Evensong, a właściwie to, przepraszam, Vesper Sparrow, utwór tytułowy z tej najnowszej płyty. Podoba mi się to, że można sobie wybrać, jak wymawiać tego artystę. Co do kolejnej artystki, nie mamy żadnych wątpliwości. Przypomnijmy, we wrześniu ubiegłego roku wydała znakomitą płytę Viewfinder. To była jedna z naszych ulubionych płyt ostatnich 12 miesięcy. I później pojawiła się w kilku różnych projektach, bo to jest właśnie jedna z tych artystek, które za każdym razem chcą pokazać nam coś nowego. Możemy powiedzieć, że jest improwizatorką, tak. Możemy powiedzieć, że jest świetną gitarzystką, oczywiście, ale możemy także powiedzieć, że pisze świetne piosenki, że także obsługuje instrumenty elektroniczne i możemy po prostu powiedzieć, że jest to Wendy Eisenberg. I możemy powiedzieć, że wydała najnowszy utwór, który nosi tytuł Will You Dare? Deny it. I knew it would only confuse me. I tried to refuse it. I didn't want it to define me. But time is a funny way of laying you bare. Thank you. the obviousness of my sorrows. I cry when I remember the lover who once made me laugh. I know that I want her to know me. I want to preserve it. I sense it'll only transform me. And time has a funny way of getting you there. Wendy Eisenberg z najnowszego singla Will You Dare. Singiel sprzed 5 dni. Kiedy płyta? Nie wiemy. No jakie to jest miłe, wystarczy nagrać piosenkę 3 minuty i wszystko w niej jest. Wszystko, co trzeba. I to jest właśnie Wendy Eisenberg. Raz potrafi improwizować przez 15 minut, a znowuż innym razem siada i pisze jeden utwór. Ona wrzuca od czasu do czasu, to powiedzmy, pomiędzy płytami takie właśnie drobne strzały, 3-minutowe piosenki i co pewien czas przypomina nam o sobie, ale kiedy zbiór większy, tego jeszcze nie wiemy. Za 10 minut godzina 22, powoli będziemy zamykać tę część naszego spotkania, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze powiedziałbym, tacy artyści, którzy w różnych konfiguracjach, także solowych, pojawiają się u nas regularnie. Petr Jac i Maciek Polak, ten pierwszy znany jako Normal Bias, a ten drugi znany choćby z formacji Pin Park. Fanatycy, jeśli tak mogę powiedzieć, na pewno instrumentów elektronicznych. I wspólnie w dialogu zrealizowali album pod szyldem Tenemik. Tenemik, a tytuł płyty Bemenet Kimenet. Tytuł utworu Konataj. No a grają ponoć Crowd Dub. Crowd Dub, tak. Ktoś z Państwa napisał do nas, że tempo dzisiaj dość wolne, no więc proszę no tak pamiętać, że w drugiej godzinie podkręcimy, a jak podkręcimy już to bez... Tempo wolne? Tak, z pominięciem to stanów. Ja sięgam po historyczne nagranie zespołu Husker Du w takim razie z 1985 roku i naprawdę do audycji Jarka Szubrychta możemy grać punk rock. Ale do wiadomości będzie Państwu towarzyszyć muzyka duetu Tenemik.